نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فرمائی اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مَغَرْ هَغَ كَسَانْ چِتُو بِوِسْتَا مِنْ قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ مَخْكِدْ دِينَ چِتَا سُلَا قَادِرْ شِوِنِئِ پَنِوُدْ دُوِيمْ فاعلموا نفوه شيء أن الله بشك الله غفور رحيم بخنك ومهربان دي فرن مخ کی آیات کی اللہ دڑا کے مارو قطوع الطریق او د شکمار مبارکی حکم او فرمایلو او سلور سزاګانې دا وی ذکر کی او دا سلور سزاګانې وی فرمایل چې دا په دنیا کې دوی د فار رسوایی او شرمندگی دا او دا اخرت عذاب عظیم د دوی په سر باندې پروت دی اوز دې دې کې د دوی د توبې ذکر کوي اے یو ډل چې په یو حکومت اسلامي کې داسې جوړ شي چې د رزه رڼا ډاکی کوي نو دې دې ډلې د پاره قوت او طاقت وي کله حکومتونو تم داشه درد سر جوړيږي نو دې دې کې قران شریف یو گنجائش پرېږي د داسی شکمارو د ډاکې مارو د نیون مخک مخک چې دای لا حکومت اسلامي نیولې ندی او دای توبه وستا نو پدې توبه سره حقوق الله باور تټول معاف شي او د حقوق العباد مطالبه وکي کی ځکه بعض یو قاتو کې داسې ډله چې د هغې دور لوی قوت او طاقت دی هغه د یو حکومت اسلامي دپاره درد سر جوړ شي نو دوی دپاره دا گنجایش دی آیات کې ذکر شو که د نیو د حکومت اسلامي نه مخکې دی صحیح توبه وسته نو دا الله دا حق سره چې د څومره حقوق او تعلق دی هغه به دوی ته پدې توبې معاف شي هر چې حقوق د عبادت دي نو دا غي مطالبه بدای نه کیدي شي او هغه به دوی ادا کوي الوه اخرت تغاړ اخلاصي الا الذين مگر هغه کسان تابو چغی توبه وستا من قبل د دین مخکی ان تقدروا علیهم چتا سولاد دوی پنیو قادر شوینه تاسو د دی په نیولا قادر شوي نه یې نو پوه شئ چې بشک الله بخون کې او مهربان دی. ورته د دنیاوی او اخروی سزا د مخ کې آیات کې ذکر کا چې دا سلور سزاګانی دوی د پارا په دنیا کې شرمندگی دا او په آخرت کې د دوی په سر عذاب عظیم پروت دی، هغه بوج په سر پروت دی. دیو جن حدیث پاک کې راغلی دی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی دا مسله در طبیګه لګی اشاره او توشو شیر دا یو سړی غلاو کلاس ته پریکړې شو، بدکاریو کا او دې سل دوریو والے شو یا سنگسار شو، نو اخرت له غاړ اخلاص شوکنا. لیکن ائمه کرامو دعا قولونو یو دا چې دا دنیاوی سزا دا او خیرت د پاره غاړه بند دا غي د پاره به توبه وباسي. حدیث پاک کې راغلی دی وای چا چې سګناو کاو دل سزا ورشوا نو دا بد د کفاره شي، او پچا چې الله ګنایو کاو دنیا کې په پرده واشو لاو دل سزا ملاو نشوا نو فامره الى الله ان شاء عذبه وان شاء عفا عنه. د دې فیصله الله تسپارل شي، کله الله خو خشي نو سزا ور کی او که خو خشي نو دې به معاف کی. خدل توي مگر کسان چې توبه ویستا، مگر هغه کسان چې توبه ویستا من قبل ان تقدروا عليهم، مخک د دین چتا سلا قادر شوی نی په دوی باندې. نو پوه شئ چې بشک الله بخون کې او مهربان دی. وردا محاربین او شکمار کله کافر وی، نو کافر که د کفر نه توبه وباسي نو دا خو خود توبه سره حقوق الله او حقوق العباد ټول معاف دي. اوس کداغه شکمار مسلمان دې دې مسلمان خوشو کې او ډاکي کوي، نو کده د اسلامي حکومت د نیو نمخ کې توبه ویستا نو د زنه د الله حقونه ټول ساقط شول، او کم چې حقوق العباد دی نو آغد دن نساقی دیگی داغی بارک بدن باقاعدہ سکی گی مطالبہ بکی گی، باقاعدہ دن داغی بارک مطالبہ بکی گی او دے باغ حقوق العباد دا کئی. زکت حقوق العباد نتوبہ دادا چی اغا حق بندگانو تورکی. یا ایها الذين امنوا اتقوا الله، اے ایمان والو الله نو یری گئی، وابتغوا الیه الوسیله، ولټو دی الله تذکرت پنی کو اعمال سرا، وجاهدوا فی سبیله، او جهاد و قید کفار سرد اللہ لارکیت، لعلکم تفلحون، دید پارا چتا سو کامیاب شید. گردی آیات کی اللہ یوسو خبری د کامیابی ذکر کئی. یو ایمان والو توئی اتق الله دا الله نه یری گئی، او دویم حکم داده وابتغو الیه الوسیلتا اللہ تنزیکت لٹھوئی پنیکو اعمالو او دریم حکم داده چې دا الله په لار کې کفار سره jihad وکړي نو د دې دریو واړو اعمال چې ایمان ته مخ کړي ایمانم دې تقوام دا او الله ته پني کو اعمال نزدې کتم لټوي او jihadم کوي نو دا به مو دنیا او آخرت کې د کامیابی سبب جوړ شي آیات کې د کامیابی اسباب ذکر کړي اول وی اتق الله د الله نو یریږي تقوا ستوي د الله کوم اوامر او حکمونه دي نو هغه منل فرایض دي واجبات دي او الٰه العالمین د کوم خبرو نه بندگان من کړی نو داغه نه من کېدل دې ته وی اتق الله او بیا د تقوا مراتب دي درې پټول کې اعلا او لوی مرتبه دا ده چې سړی ځان د شرک او کفر نه بچو ساتي او دویمه مرتبه دا ده چې د ټول محرمات او حرام سيزونو نه ځان بچي او دریمه مرتبه دا ده چې د شکی او د شبهات سيزونو نه ځان بچي نو آیات کی ایمان والو تا اول حکم دے دا اللہ دیرے ایمان والو اتق اللہ دا اللہ نو یری گئی دا اللہ یرا دا پزڑک راولی یودا سے لفظ دے چی دا زمون طول زندگی تا شامل لے اے اول د بدن بارک سړې الله نوې ریږي او په دې بدن کې د الله کوم نه فرمانی دی غفری ځکه الله خپل حبیب د نمونی په تور را لګره د یو مسلمان دی خپل گریوان کې وګوري چې زما د شکل صورت جامد الله د حبیب په طریقه دی کنا دویم زمائی زتمندو د خپل کور بارا که اللہ نوی علی گی چه دا اللہ حکمون زمائی کور که ماتی گی او کنا آیا شری پر دا چه لکد موز و روجی پشان پا ما فرز دا ندا زمائی کور کشتا او کنا نکوی نو شکر الحمدللہ ویو کنی دید پارا فکر منشی دید پارا نوافل کئی دید پارا اللہ نغواڑی ځکه ار یو سړی ګوره په کور کې مشر دی نبی علیہ السلام فرمایي کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته ار یو سړی په سس مرتبه کې الله مشر کړي نو د کور یو مشر دی جناب الله د شریف پر دې تفوس کوي جناب د بال بچ د موزو دا او د تفوس کوي دنا بدا غوی د معاملات او تفوس کوي زه الله ير ادا د کور کی شریف پردا خپل معاملات د شریعت مطابق کول دا سه درجه په درجه مخکی کیدل تر دې چې یو کافر بارک اند الله نه یریدل چیرې یو کافر سه حق د تاسو له بیګا تیر شول چې کم زمیین کافر د مسلمانانو په ملک اوسیږي نو دا غي د مال او د وینم داسې حفاظت وای لکه د مسلمانانو د وینو شي اموالهم کا اموالنا و دماءهم کا دماءنا دای مالونه زموږ د مسلمانانو د مالونو غنته معصوم وای او دا غي ویني بم په دې طریقه محفوظ وي او دایو ای صدا سے لکر اللہ سیر راشی نبی علیہ السلام فرمائی دیو قرآن کے و آیات تے که خلق پہ عملو کی بس دایو آیاتم ورطا ڈیر دے او آیات وګورې تاسو په سیستمه پارا کې راځي دی هغه کوم د تقوا حکم دی اته سیستمه پارا چې کله ختميږي نو د سوره طلاق آیات وګورې آیات دے دویم نمبر اوگد آیات دے او دی اخری سیتے گوری ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ومن یتق اللہ حرغ سوکچد اللہ نغو یریدو یجعل له مخرجا و بغرزوی اللہ دلر مخرجا زید و تو د مصائب د دنیا او د اخرت نا چو سوک چی صحیح مانو کی د الله نه ویریدو و من یتق اللہ هر غسوک چی ویریدو د الله نا یجعل له مخرجا او بگرزوی دد پارا دوتو لارد مسائب د دنیا او د آخیرتنا د ټولو پریشانو او مسائب و حل سده د الله صحیح را و یرزقو من حیث لا یحتسب او سوک چی صحیح مانو کد اللہ نو یرد و رزق بورتور کد آغزینا لا يحتسب شدد بخيال و غمان کی بنوی نزلتم رنبه حکم دا اللہ دا یرده دا اللہ دا یرده اللہ و ایمان والو اتقو اللہ دا اللہ نغو یری گئی وابتغو الیه الوسیلتا ولټ وی دی الله ته نږدې کټ پني کو اعمال سرا پني کو عملونو چې دا وسیله دا الله ته نږدې کټ ولټوي وردا وسیله الله ته لټول په شریعت کې د وسیلې ګڼ اقسام دي دا سکسو کوئی چیزا ار کسم وسیلہ ما نمنم دا خبر شریعت تدرست نلا او کسو کوئی چی ہر کسم وسیلہ نمنم دا درست نلا بلکہ کم اقسام دا وسیلے چی اللہ و رسول جیس کری و درست کری دی نا آغب منی کم چی ناروا دی نا آغب نمنی ورا یو وسیله دام د چې الله تعالی الله نمونه او صفات وسیله کې پیش کې نو داسي وسیله په قران او سنت کې ثابت ادا الٰه العالمین وې سوره اعراف وګورئ تاسو نه هم پاره کې الله تعالی الله نمونه او د الله صفاتونه وسیله کې پیش کې نو د دې حکم قران حکیم کړي نه هم پارک وګورې سوره اعراف د داسې وسیلې حکم الله مونږ او تاسو ته کړي او الله وایي چې داسې وسیله ما تولټ وایي آیات وګورې یوسل اتیایم 180 نمبر آیات د سوره اعراف نه هم فارق یو غوړی وللہ الاسماء الحسنا او خاص د الله د فارنو مون دی خیستا خیستا اسماء الحسنا هغه نمونه توي چې قران او حديثو کې هغه ثابت دي او ذکر راغله دا اللہ دا پارا نمون دی خیستا خیستا اغیتا اسماء حسنا وی فدعوه روب لید اللہ بها پا وسیلید دی نمون و دی صفاتو دا اللہ دا طرف نا حکم دے نگورا یو وسیله دا دا او دا زدکول پکار دی حدیث پاک کی راغلی دی او دا حدیث دے دا ابو داود شریف او ترمیزی شریف مشکات شریف کیم ذکر دے دا عبداللہ ابن بریدہ رضی اللہ عنہ نا روایت تے دے دا خپل والد نا نکل کئی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واوری دل دیو سڑی ناغدا سے دعا کولا نبی علیہ السلام ورتغوگ نیویلے والعلاوی اللہم انی اسألوکا بے انکا انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لازم پورته کړی او الله تعالی الله اسماء الحسنا وسیله کې پیش کړي فقال الله حبيب دع الله باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب رواه الترمذي وابو داود رحمهم الله نبی علیہ السلام چې دا دعا واوري د دې د الله نه د الله په اسم اعظم سوال کوي هغه اسم اعظم چې په دې کې څوک سوال کوي نو ور کوي او چې په دې څوک دعا غواړي نو الله قبلې دا دعا ځکول پکار دي همغه کومه وسیله چې شریعت کې لښته نو دې نه ورا مشران په خوا پیدل پیر بابا رحمت الله علیه تدری چې پیدل لاړ شي له بولا سکای او تاسو لپته ده د کور جوړې دوه پار بچل هغه یو کسره موږ تر هغه په دې لارو موږ پیدل لا د دې زینا په گاډي کې چې بنیر تزیو ته سړی سوشي یعنی خ کافی مشکت دی دا په پیدل پتا ورته نفس او شیطان زین کې چولیو چستا حاجت بالا پورا کی جتا پیدل لڑشے او دا سوکنن سکے علماء لکری حافظ ابن حجر رحمه اللہ وی وی دا اللہ دا اسم اعظم بارا کی چی سمر روایات راغلی پا دی تونو کی دا چی مواوری دو دا سانت پی اعتبار دا دینا مضبوط خبر رشتا دا محدیسینو کم معیار دے دا حدیث بالکل پټولو کې اعلی سند والے دی دا ز د کول په کار دی ګره پښمنی را پاسې دی اوس دعا کې د دعا داد دادی رمبه بد الله ثناوي اسماء الحسنا بوي درو شریف ور پسې دوی نمبر کې دی نبی رسول الله ناسو او یو کس بس مزکور و دعا شروع کني په الله ثناوي او نی درود وی الله حبیب ورته وی مسکون کیه تلوار دی وکا نو بل راغ د الله حبیب داغه ته ګوري ناغه د الله سلام وی او به درود شریف وی په جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نو د الله حبیب ورته وی سل تو عطا اوس غواړه درکې دی بشي وګوره دا دعا زکای اللهم انی اسالوکا بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ اے اللہ عزتان سوال کو پدی سبب چی بیشک تا اللہ اے لا الہ الا انتا تانا بغیر بلسوک ورکولو والے نشتا دچا پلا سوکی نی زدستا نزل لستا نڈے رولشا نکمولشتا نسحتشتا نبیمارشتا او نه غمونه په خوشحالو بدلولې شي او نه خوشحالي په غمونو د تمام متصرفات او اختیارات ستا په لاس کې دي الاحد تی کیوي الصمد ټول در ته محتاج دي خو ته هیڅ ته حاجت مننه هاغه احد او صمد لم یلد ولم یولد نه دی اولاد ستا او نه دی والدین ستا او الله نظر سره سو برابر شتا وګور دی دعا کې بارک الله حبيب وای دا الله اسم اعظم دی دی کې دا الله اسم اعظم دی نو دا یاد کوي دا سره وای او بیا درو شریف وای او بس بیا الله نه غواړي او په اخر د دعا کې سره درو شریف وای بعض اهل علم لیکلي و ایدا درو شریف الله قبلې نو د دې پمن کې کوم دعا چې وی کنه الله ډېر کریم دې دا فقیر پری کله پکې اپښتو کې متل له وی داملو کو پتول کې راشي نو درو شریف چې ته وی دا الله قبلې د دعا پاول کې دې مو اخر کې مو وی نو الله حضور کریم دې چې درو شریف پاول او اخر کې قبلې دې منس کې دا درخواست او دعا پری نو یو دا وسیله دا د ذکور پکار انس رضی اللہ عنہ نے روایت تے وہی نبی علیہ السلام تیرے دو فابی عیاش زید ابن صامت الزرقی رضی اللہ عنہ بانے او اغمز کول اموز نفس دعا کول اللہم انی اسلکا بے ان لکا الحمد لا الہ الا انتا یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل لقد سالت الله باسمه الاعظم تعالی الله نو سوال کود الله په اسم اعظم الذي اذا دعي به اجاب چې الله نه په دې دعا وغوښتې شنو قبلې و اذا سئل به اعطى او چې کله په سوال وکړې شي د الله نن الله ورکړي رواه احمد او ابن ماجه ورواه ابو داود او نسائی او ابن حبان فی صحیح نور د الله رب العزت غا اسم اعظم او اسماء الحسنا دی او دا وسیله وا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے یوگد حدیث راغلے دے او دا ابن ماجہ ذکر کرے دے بی بی فرمائی ما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نواوری دل جدا سیوی اللہ امینی اصلو کا بی اسم کا طاہر طویب المبارک الحبی لیک اللذی دا دعیت بیہی اجبت و اذا سئلت بیہی اعطویتا وَإِذَا اُسْتُرْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ وَإِذَا اُسْتُفْرِشْتَ بِهِ فَرَّجْتَ نبی علیہ السلام دعا کو لو یا اللہ زدرنا سوال کوم ستا پاغ پاک نم او چی غطا تا دیر محبوب دے او تا نبی دعا غختیشی نو تو دعا قبلے چی سوال کی دیشی نو تور کے او چې تانه په طلب درهم کې دیشی نو ترهم کې عائشی بیبی رضی الله عنها وی د الله حبیب را لې او زلوی بیبی تعالی پتاغه الله ما تا غنو مخیلو چې دعا په غوښتې شي نو الله قبلې نو بیبی وای ما ورته بیا بیا انت و امي يا رسول الله مور او پلار می دی در نه قربان شید الله حبیب نو مال مخیا کنا قال انه لا ينبغي لك يا عائشه تود الله حبیب بی بی ته وای تاله مناسب نه دی چې درته وخه بی بی فرمای ز اڑخل شمو یو سات کې ناستم بیا عالم فقبلت راسه د سید العالمین صلی الله علیه وسلم سر مبارک می خپل کو اما یا الله رسول ما توخیا قال انه لا ينبغي لك يا عائشه مناسب ندی چتا ته تعلیم درک حاضر دنیا سے شی په واره ویته خبره باندې د دنیا سے شی په ونو غاړي حدیث کلا سراغلی انه لا ينبغي لك ان تسالي به شيئا للدنيا بی بی فرمائی ما پورتا شما او دس میں اوکو دو رکاتا میں اوکل ابی بی لاس پورتا کری او دا اللہ حبیب دا دعا اوغی اللہم انی ادوک اللہ وعدوک الرحمن وعدوک البر الرحیم وعدوک بی اسمائک الحسنا کلها ما علمت منها وما لم اعلم ان تغفر لی و ترحمنی بی بی دورا کاتا نا فلو کل او دسیو کوئی اللہ زدرنا زتارا بلم دا اللہ فلو خپل الله وی قول ادع الله ود الرحمن روی بلی کد الله په نوم دی او کد رحمان په نوم دی و عزت را بلم د الله په نوم را بلم دی د رحمان په نوم را بلم دی ته البر الرحیم احسان کون کې او مهربان او را بلم دی ستا پټولو خیستو نومونو چې کم ما ته معلوم دی او کم ما ته معلوم ندی الله ما ته بخنو کې او په ما رحم وکي. بیبی فرمایي ما چې دا دعا غوښته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تبسم وکړو ثم قال انه لفي الاسماء التي دعوت بها. وی وی وی دې کوم نومونو باندې چې وګا سره اسم اعظم په دې کې دی وګور دا دعا سره یاد کی دعاګانو وخت. بیبی فرمایي دا الله حبيب تبسم وکړو فاستضحك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الله حبيب خان دل ثم قال به فرمایل انه لفي الاسماء التي دعوت بها دانم پا دغه کله دا تا چې په کوم دعا وخته دا تاسو ټول د پکار دي سوره سوره خبرې موږ ذکرې دا د الله اسماء الحسنا موږ ذکرې او دا غ درست او صحیح وسیله دا اپ دې سره دا الله نسو کی سوال کی همو وبغه یو وسیله پی جدل نه پویغه اخون دروازه بابا رحمت الله علیه یو ولی او بزرگ په دې علاقه تیر شوه ناغو دا عوام وې دا عوام وسیله سره دا خبره خوشون کی گرانی دې د کوې نه مول په لندو راتاو داغه کتاب دې نه په نظم کې دې نه په نثر کې دی خو غوند الفاظ درته نقل کوم وای وای وسیله دې خدای ته صدق پوهیږي د حرام او بیرته کیږي فرایض په ځای کوي دا وسیله وای صدق پوهیږي د حرام نه لری شاو فرایض د الله په ځای زیاده کا وای دا وانا دې په تفسیر به زاوی کې باورکان دی اے خلقو ما پسترگو دلی دلی او بیا گورا پیر سیب جذبہ کی رازی اولی ډیر گمراحان وائی ما ددوی دی اوری دلی وسیلہ دی خدای تا پیر دی زکا خلق پسیز غلی بیا گورا پیر سیب پنورا جذبہ کی رازی وی گمراحان دی شرمندشی چی مانا تغیروی نا او د تفسیر خبر ندی غلط ولې دی خینا نو موږ آسان شی پونته دا ورته د کو او صحیح وسیله سره چې الله حبیب وای چې پدی او غواړی او په خپل پدی سوالونه کړی د الله غا اسماء الحسنا اغاز د کول په کار دی پښمنی وخت کې فرض او پسې خپل حاجتونو کې الله رب العزت دا وسیله کول دا سید الله د حبیب د مختلفو پریشانو د پاره مختلف دعاګانې دي دې ټول ان شاء الله د ذکر کوشش وکړي خو حمله کنه بای وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابہ اجمعین. لفظی ترجمه ته مغوړې بای وكذلك جعلنا في كل قريه الله فرمای وكذلك دارنگی جعلنا في كل قريه غرزول من پار یو خار او کلی کی اکابر مجرمی ها هغه غټان خلق د دې کلی هغه غټ غټ مالدار او مشران کافران مجرمی ها مجرمان دی کلی هر دور کې چې وغټ او مالدار او سرداران کافرو نو د نبی مقابله لو ولاړو او همیشه د انبیاء علی السلام مرګري غریبانان خلقو در پدر خلقو چې یو وخت به وا او بل وخت به درک نه لګیدو لیمکرو فیها دید پارچدا ددی کلی مشران کافر مکرو کی پدی کلی کی او د دین د ختمې دود پار او مټاوې دود پارس بندو بسو کی دې د پار وای جرګې او مشورې کولې چې دا دعوت د دین او د انبیاء علیهم السلام دا دعوت بسنګ مټاو وما یمکرون الا بانفسهم او دای مکر نکوی مگر پخپلو زانونو سوک چی د دین او د مسلمانانو بارک مکر کئی نو دا مکر با تخپل راتاوشی ایدا دا قرآن فی صلی اللہ ولا یحیق المکر السیئو الا بی اہلی نراچا پی رکیگی ناکار مکر مگر د کون کنا دا مکر تخپل راچا پی رشید وما یشعرون او دوی پوہی گناب وَإِذَا جَاعَتْهُمْ آیَتٌ کَلَچِ رَاشِدْوِیتَ آیَتٌ سَنِشَانَا وَمُعْجِزَاب قَالُوا نُدَا کَافِرْوَائِ لَن نُؤْمِنَا هَرْگِزْ مُنْ ایمان نَرَوْرُو حتا نو تا تردی چراکڑی شی مونتا مثل ما پا مثل داغی اوتی رسول اللہ چورکڑی شیو پیغمبران دا اللہ تا دیوی مونتا دیم پیغمبری ملاو شی یا پخوانو پیغمبرانو تا چکمی موجزی ملاو انو آغدی مونتا ملاو شی الله اعلم حيث يجعل رسالته الله خپوي چې کمزه کې ګرځوي رسالته پیغمبر خپل الله په خپل کارونو خپوي کده دي نبوت د دې قابل او مستحق د سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم نه بغیر بل څوک وي نای تبه ور کړي وي الله اعلم الله خفوهی حیث یجعل رسالته چه کمزه کی گرزوی خپل پیغمبری سیصیب الذین زرد چوبر سیگی ها کسانو تا اجرمو چه غی مجرمان کافران مشرکان دی صغار عند الله ذلت و رسوائی پنیز دا اللہ وعذاب شدید و عذاب سخ بما کانو یمکرون پسبب داغی چو غی مکر کون کی وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد علی و اصحابی وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه روایت ده قال فرمائی دا مبارک صحابی کانی انظرو دا حدیث چی بیانی نو بیانون کو تدا سوئی ویتب ویگنز گورما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تا ویتبه جب دا حدیث بیانم جز ولوز گور یحکی نبیم من الانبیاء واقع بیانو لدیو پیغمبر دا انبیاؤنا صلوات الله و سلامه علیهم درودنا و سلامنا دا اللہ دیوی پدی ٹھولو انبیاء علیہم السلام زوربہو قومہو وحل و غیل رقوم دا ہوئی خپل قوم والیو فادموہو نوینی تیروانے کڑیوی دا اللہ پیغمبر دا سے ٹکولیو چیوینی روانے کڑیوی وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَا أَوَغَيْوِنَا مَسَكُولَانْ وَجِهِ دَمَخْنَا خپل مخنه وینا چکولا او صفا کوله او دمر شفقت زړه کی ويقولو اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون اے ربا دی قوم ته بخنو کی دای په هینا الله زما دی قوم ته بخنو کی دی په هینا پیدا کب پیغمبرو نو باز اهل علم وی چې دا نوح علیہ السلام قوم بوالو ټکولو خو غي چې دمر خیر خوایو اباز علما وی چې نا داد الله حبیب ځان یادې خو خبره بالفرض تقدیر ذکر کړي داد الله حبیب صلی الله علیه وسلم د خپل ذات مبارکه خبره کوي چې ګور په اوت کې قوم داسې وټه کولو ویني د مخنس سیدی او زخمونو کې د الله حبیب درمن پروتو او مرګري او یا ور سر لا شونه پراتو او هغه ویني د مخنا چکول او فرمایلي اللهم اغفر لقومي اے الله دې قوم ته بخنو کې فانهم لا يعلمون بشک دای په هیګنا دا انبیاء علیهم السلام شفقت وی دمر شفقت دمور او دفلار امنی متفقن علی وعن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال و اذا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیس الشدید بسرعت ند پالوان پرا غرزول سر چخلق را پرزائی انما الشدید پالوان او مضبوط هغه کس دی یملک نفسه عند الغضب چې د خپل ځان مالک وی په وخت غصه کې الله حبیب وی پالوان شوق دی چې د غصه وخت کې ځان را سنبال کو بس لکه غنته غصه ولاړه او که سنبال نشو بل بمړ کی بچو او خاندان تب تر ټول عمر پورې ګندګي وګوري او که غصه سنبال نشی نو خزل و طلاق ورکی کور بیروان شی یا که غصه سنبال نشی نو دخلین و کلمات ده کفر رو باسی نو ای پالوان اغده چه ده ده زان مالک وی پا وقت ده غضب کی اللہ دیمون طولو ده توفیق را کی چه منخ پل زان ده غصه پا وقت که سنبال کو او دا اللہ دا حبیب تعلیم دا دے وی چه غصہ در لیو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دے سڑے ہوئی او که ولاړ دے نو کی نی دے که ناس دے نو پریوزا او که پدیم غصہ لا نڑا نو تعلیم دا نبی ری سلام دا دے وی سڑے دے او دسو کی دا دا اللہ دا حبیب تعلیمات تی دی سرسکی غصہ سڑی گی متفقن علیہ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد عليه واصحابه اجمعين اله العالمين ممتاز من استاذان والدين طول مرزگان او ژوندو تواڑا او لوی گناهونه معاف کی الله زمون د طول سوچ فکر د قبر او د اخرت جوړ کی الله زمون د زندگی منتفدی کی توفیق را کی چې مونږ په د قبر د جوړولو کوشش وکړو الله مونږ د دین او ساتي چې په دې مختصره ژوندۍ کې خپل قبر او خیرت روان نکو الله زموږ واړه او لوی ګناهونه په خپل رحم او کرم معاف کړي سمرا ای بنا نقصانات تی په مونږ کې د مرګ نمخ کې مخ کې الله د دین د صحیح توبې توفیق را نصیب کړي الله په دې ټوله دنیا کې مسلمانان چې په کومو پریشانو کې دي دا پریشانه ی الله ټول ختمه کی د دې ملک ناو د ټول اسلامي ملکونو نه الله دا پریشانه ی ختمه کی د امن او امان او د سکون ژوندۍ په تمام اسلامي ملکونو کې مسلمانانو ته نصیب کی الله سمره بیماران دی شفای کامله عاجله ورته ور نصیب کی الله سمره بیماران دی شفای کامله عاجله ورته ور نصیب کی اده چا په من کې څومره دشمنی طرف غنۍ دي الله په محبت او دوستۍ باندې بدل کړي پدې مرګور دعا د فارو ویلی الله د چا څه پریشانی وي ته ختم کړي او څه حاجتونه یې الله دا ورته پوره کړي په خپل رحم او کرم اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم.